1801 دیو حریفه ده بو مدیار بد کانه هکه مروفی قربانک دا ده چل کفلوی کد. عن علی رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اتصدق بجلال البدنی. پیغمبری صلوات خود دلی ابن امر من کر از کرتانت حشترو اوان دوارت تینا بکشتن ابکم خیر التي نحرت او اتمن بکشتن وبجلودها هروس اسكفلت وانجب كما خير كما صدقه.